Tryon nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła godzina 11, a serwis przedstawi Karolina Kozińska. 103 lata temu Polska wróciła na mapy świata. W całym kraju trwają obchody Święta Niepodległości. Za 2 godziny wszyscy, którzy chcą zamanifestować swój patriotyzm, ruszą w Marszu Niepodległości. Można świętować także śpiewająco. W samo południe cała Polska wspólnie odśpiewa Mazurka Dąbrowskiego. Ale zaczynamy jednak od niepokojących danych epidemicznych. Jest rekord zakażeń i rekord zgonów czwartej fali pandemii. Resort zdrowia raportuje ponad 19 tysięcy nowych przypadków COVID-19. Walkę z chorobą przegrały niestety 274 osoby. A w całym kraju trwają obchody 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Narodowe święto jest upamiętnieniem 11 listopada 1918 roku, kiedy to Polska odrodziła się po 123 latach niewoli. W świątyni Opatrzności Bożej na warszawskim Wilanowie kończy się właśnie msza święta za ojczyznę z udziałem m.in. prezydenta. Jak wygląda uroczystość? To pytanie do naszego reportera Dawida Grygorcewicza, który jest na miejscu. Jak co roku w dniu Święta Niepodległości najważniejsze osoby w państwie, w tym prezydent, ale też zwykli Polacy, zgromadzili się w Świątyni Opatrzności. Tym razem poza wątkiem historycznym, w którym kardynał Kazimierz Nycz przypomniał, jak wiara pomagała rodakom przetrwać okres zaborów, metropolita warszawski sporo miejsca poświęcił obecnej sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Powiedzmy otwarcie, zróbmy wszystko, by nie dochodziło do sprzeczności między obroną granic, której potrzeby nikt nie podważa, a pomocą ludzką, humanitarną, chrześcijańską. Kościół w Polsce, głównie przez Caritas, pomaga i chce pomagać jeszcze bardziej. Tuż przed mszą w podziemiach świątyni prezydent Andrzej Duda złożył wieńce przy grobie ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego i tablicy upamiętniającej ofiary katastrofy smoleńskiej. Dawid Grygorcewicz, dziękuję za te relacje. A z okazji 11 listopada ulicami Warszawy przejdzie Marsz Niepodległości. Policja liczy na spokojny przebieg tego przemarszu, ale jak zapewnia rzecznik policji Sylwester Marczak, funkcjonariusze są przygotowani na każdy scenariusz. Zawsze podczas wszelkich wydarzeń w Warszawie korzystamy ze środków przymusu, takich jak chociażby jarmatki wodne. One zawsze są brane pod uwagę i zawsze są w gotowości, tylko nie zawsze mamy konieczność ich użyć. Ale to jest logiczne, dlatego że tylko osoba, która niepoważnie podchodzi do swoich zadań, nie uwzględnia tego typu środków przymusu. Marsz wyruszy za 2 godziny z Ronda Dmowskiego, przejdzie mostem Poniatowskiego do Parku Skaryszewskiego. A już po raz czwarty w Polsce, ale i poza granicami odbędzie się akcja Niepodległa do hymnu. O to, by w samo południe wspólnie odśpiewać Mazurka Dąbrowskiego, zachęca 2-krotny mistrz olimpijski w pchnięciu kulą Tomasz Majewski. No ja się cieszę, że jest w ogóle taka akcja, która nas jednoczy przy takiej uniwersalnej wartości, jaką jest hymn. I cieszę się, że ludzie chętnie śpiewają ten hymn, że celebrują ten moment i oby jak najwięcej osób to robiło. Także Polskie Radio przyłącza się do akcji. Za 2 godziny na wszystkich naszych antenach będzie rozbrzmiewać Mazurek Dąbrowskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po chłodnej nocy i porannych mgłach na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie. Jedynie na północy oddziaływać będzie front atmosferyczny i tam więcej chmur oraz słaby deszcz lub mżawka. W ciągu dnia temperatura będzie rosnąć i osiągnie od 7 stopni na północnym wschodzie do 12 na południu. Widać będzie słaby i umiarkowany wiatr południowo-zachodni, tylko na Podkarpaciu może być jeszcze porywisty. A ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1009 hektopaskali i będzie spadać. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, a o co chodzi z tym, wiesz, Black Week w Media Expert? Oj, Marian, to taki Black Friday, który w Media Expert trwa cały tydzień. A, to fajnie wymyślili. Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Teraz laptop gamingowy Asus, grafika RTX, dysk SSD 512 giga, taniej o 700 zł. Smart TV LG 65 cali, Nano Cell, taniej aż o 800 zł. Black Weeks w Media Expert. Jurek, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie praca w ogródku, to wielokilometrowe spacery. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami. No tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni. I jeszcze różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach. Zdrowit Skurcz Plus. Lekkie nogi bez skurczów. Zdrowit. Piotr Beczała, gwiazda światowych scen operowych, uhonorowany wieloma nagrodami, w tym Nagrodą Mediów Publicznych w repertuarze polskim i światowym. Arie Moniuszki, Karłowicza, Czajkowskiego i Verdiego z Towarzyszeniem Polskiej Orkiestry Radiowej pod dyrekcją Łukasza Borowicza. Już do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Polecają Agencja Muzyczna i Program Drugi Polskiego Radia. Pogoda. Zimno, mokro wieje. Sezon na golfy, ciepłe szaliki, postawione kołnierze. I problemy z gardłem uważam za otwarty. Chrypka? Podrażnienie gardła? Suchy kaszel? Sięgnij po Septinum. Wyrób medyczny Septinum pozwala pozbyć się chrypki i suchego kaszlu. Tworzy powłokę hydrożelową, chroni, nawilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. W Carrefourze w Black Friday niskie ceny wychodzą na jaw. Papier do Xero Office 10,99 za opakowanie, aż 26% taniej. A kurtki i akcesoria zimowe z rabatem 50% na drugi tańszy produkt. Oferta ważna do 14 listopada. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Także na carrefour.pl. Ewa, biegasz w taką pogodę? Mnie by nic do tego nie zmusiło. Jak znam siebie, to od razu coś bym złapała. Wystarczy, że trochę zmarznę albo zmoknę i już się zaczyna. Iza, nie wszyscy muszą biegać, ale każdy może zadbać o odporność, stosując Ascorvita Max. Ascorvita Max? Tak. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Droga do niepodległej. Z historykiem profesorem Tomaszem Gajownikiem rozmawia Piotr Łodej. Mówimy dzisiaj o wydarzeniach, które doprowadziły do 11 listopada. Mówiliśmy o październiku, o wydarzeniach w Warszawie, także na terenie zaborów. To teraz przejdźmy do tych wydarzeń już ściśle związanych z listopadem i w tym miesiącu właśnie. Pierwszy tydzień listopada upłynął pod znakiem kilku wydarzeń, z których dwa wydają się kluczowe. Mianowicie 1 listopada zaczynają się we Lwowie walki między polskimi a ukraińskimi oddziałami. Były to walki, które zapoczątkowały całą, bym powiedział, długofalową aktywność obu stron, jeżeli chodzi o Galicję Wschodnią i Małopolskę Wschodnią, więc to było jeden z początkowych konfliktów, które tak naprawdę rozwinął się w toku następnych miesięcy. Natomiast z perspektywy politycznej takim ciekawym wydarzeniem było powołanie 7 listopada tymczasowego rządu Ludowego Republiki Polskiej z Ignacym Daszyńskim na czele, który w jakimś stopniu, nie mając oczywiście żadnej legitymacji formalnej, uzurpował sobie prawo do ustanowienia władzy na terenach, które znalazły się pod jego kontrolą czy w jego zasięgu. Droga do niepodległej. Trójka przed południem. Trójce przed południem. Ponownie witamy Państwa. Katarzyna Cygler przy mikrofonie. Audycję wydaje Radosław Wojtas, a realizuje Michał Jakubik. Proszę Państwa, Józef Piłsudski mieszkał w domku w Sulejówku. Dworek nazywał się Milusin i po remoncie otwarto to miejsce. Jakie miało znaczenie dla marszałka Piłsudskiego? Jaka jest jego historia? Jakie funkcje pełni dziś? O tym opowie pani Małgorzata Basaj z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku w tej godzinie. A także postawimy pytanie, jak nauczać historii współcześnie. Nie wiem, czy państwo pamiętacie swoje lekcje historii. To jest dosyć trudna dziedzina. piękna, ale czasami dochodzimy do tego po latach, bo wielkie ma znaczenie, kto nas naucza tego i w jaki sposób. Jakie nowoczesne i niestandardowe sposoby pomagają dziś nauczycielom i instytucjom? O tym opowiedzą nagrodzeni w tegorocznej edycji Bohateron, nauczyciel historii oraz twórca gier o tematyce ściśle związanej z najważniejszymi wydarzeniami i postaciami Polski XX wieku. Naszymi gośćmi będzie pan Marcin Skarbka, założyciel Good Games oraz Szymon Wiśniewski z zespołu szkół numer 2 w Golubiu Dobrzyniej. Czeka nas jeszcze jedna niespodzianka. Krzysztof Wołodźko przedstawi swój felieton literacki. Ciepłych złudzeń przenika do serc. Ptaki oszalałe fruną z drzew. Mocniej czuję każdy mały smak i żal, każdy strach. Drodzy Państwo, już w najbliższą niedzielę, czyli 14 listopada o godzinie 19 Polskie Radio wręczy Agnieszce Duczmal diamentową batutę za wybitne osiągnięcia w dziedzinie dyrygentury. Wydarzeniu w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego towarzyszyć będzie występ Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją laureatki. A transmisja tego uroczystego koncertu odbędzie się na antenie programu Drugiego Polskiego Radia w formie streaming wideo i w mediach społecznościowych Polskiego Radia, oczywiście na stronie, na kanale YouTube Polskiego Radia. I mamy dla Państwa kilka podwójnych zaproszeń na to wydarzenie. Trzeba napisać do nas maila na trójka@polskieradio.pl. Trójce przed południem. Naszym gościem jest pani Małgorzata Basaj z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Dzisiaj wyjątkowy dzień dla państwa, podwójnie, poza tym, że 11 listopada Dzień Święta Niepodległości, to po remoncie otwarto w końcu dworek Milusin, czyli rodzinny dom Piłsudskich. Tak, jesteśmy bardzo szczęśliwi, że w przeddzień Dnia Niepodległości, czyli wczoraj, oficjalnie został oddany po remoncie dworek Milusin, a od dzisiaj zapraszamy do niego zwiedzających gości. Mamy nadzieję, że będą Państwo mogli poczuć atmosferę domu, w którym w latach 1923-1926 mieszkali Aleksandra i Józef Piłsudscy ze swoimi córkami Pandą i Jadwigą. Jaka jest historia tego dworku i dlaczego Pani zdaniem to jest i to było tak bardzo ważne miejsce dla Józefa Piłsudskiego? Historia dworku właściwie rozpoczęła się 100 lat temu, a właściwie 100 lat temu pani Aleksandra, wtedy jeszcze Szczerbińska, kupiła w Sulejówku działki i tam stał drewniany dom, ale on nie nadawał się do całorocznego zamieszkania. W związku z tym w 1922 roku został powołany Komitet Daru Żołnierza i członkowie tego komitetu postanowili zebrać wśród byłych podkomendnych marszałka pieniądze na zakup nowego domu dla Józefa Piłsudskiego i dla jego rodziny. Domu nie udało się kupić, w związku z tym postanowiono, że na działkach, które już Piłsudscy mają, zostanie wybudowany dom, dworek, w którym rodzina będzie mogła zamieszkać. I tak w 1922 roku wiosną Kazimierz Skurewicz, czyli znany wówczas warszawski architekt, zaprojektował budynek w stylu narodowym, w stylu nawiązującym do tradycji dworu polskiego i w połowie roku ruszyła budowa dworku Milusin. Wiosną przyszłego roku, czyli już w 1923, rodzina wprowadziła się tam, no i tak jak już wspomniałam, przez 3 lata mieszkali tam stale, a później po przeprowadzce do Belwederu dworek Milusin był takim miejscem, do którego przyjeżdżali, żeby odpocząć, wolne od pracy dni, no a dziewczynki wolne od szkoły dni. Ja tylko jeszcze dopowiem, że wokół dworku przed wojną znajdował się ogród i las i my, odtwarzając ten teren historyczny, również przywróciliśmy ten przedwojenny charakter całego założenia ogrodowego. W związku z tym no, zapraszamy gości też do naszego warzywnika, do sadu owocowego i też do spaceru po Puszczy Milusińskiej, po której spacerował marszałek. Milusin to jest nazwa, którą nadał kto? Milusin to jest nazwa, która pochodzi od działki. Aleksandra Szczerbińska, gdy kupiła działki w Sulejówku, bo tam znajdowały się dwie działki, jedna z nich nazywała się Willa Milusin, a druga działka nazywała się Willa Otradno. I to słowo willa nie dotyczy wcale budynku w tym przypadku, tylko to jest nazwa działek. I dworek Milusin został posadowiony właśnie na działce o nazwie Willa Milusin, no i taką nazwę po prostu przyjął. Czyli ta Milusia nazwa została po prostu przejęta i okazało się, że jest tam bardzo sympatycznie i tak. Dobrze najwyraźniej się mieszka, skoro też wracali do tego miejsca, żeby spędzić tam taki najbardziej komfortowy i rodzinny czas. Co możemy zobaczyć w pokojach dworku Milusin? W pokojach dworku Milusin. Szczęśliwie dworek Milusin przed wojną został dość dobrze sfotografowany, a przynajmniej te wnętrza na parterze, wnętrza bardziej takie reprezentacyjne. No i możemy wejść do biblioteki, do pokoju, który był biblioteką w czasach rodziny, w czasach, gdy mieszkali w dworku Piłsudscy. Jest gabinet marszałka. jest biurko. Niestety biurka nie udało nam się odnaleźć, ale na podstawie fotografii zostało ono dość dokładnie zrekonstruowane. Jest również salonik i tutaj już muszę Państwu powiedzieć, że salonik jest wyposażony w meble, w obrazy, które przed wojną znajdowały się w dworku Milusin. One w 2014 roku zostały odnalezione przez pracowników muzeum i w 2015 roku trafiły do muzeum. Stąd akurat wnętrze saloniku to jest ta przestrzeń, w której rzeczywiście możemy zobaczyć meble, czyli komplet w stylu Ludwika XVI, który był prezentem od daru od Komitetu Daru Żołnierza Naczelnemu Wodzowi. Możemy również zobaczyć kilka obrazów, między innymi Staw w lesie Kazimierza Stabrowskiego, który był z kolei prezentem imieninowym dla marszałka Piłsudskiego w 1929 roku. I kilka widoków Wilna, które również Józef Piłsudski otrzymał na imieniny od Ignacego Pinkasa. Także to są te rzeczy, które przed wojną były w dworku Milusin i które ponownie trafiły na swoje miejsce. Czyli na chwilę można się przenieść w tamten świat i spróbować poczuć to, co być może czuli ówcześni mieszkańcy, czyli rodzina Piłsudskich. Można przejść się na spacer po prostu wokoło. W jakich godzinach otwarty jest dworek? Dworek jest otwarty od godziny 10 do godziny, prawdopodobnie będzie tak, że dopóki będzie można spacerować po ogrodzie, bo też oprowadzanie po dworku i po ogrodzie to jest taka integralna część ścieżki zwiedzania. W związku z tym troszeczkę to będzie uzależnione od pory roku. Ale muzeum, bo przypomnę jeszcze, że obok dworku Milusin znajduje się nowy gmach muzeum z wystawą stałą, z wystawą biograficzną poświęconą Józefowi Piłsudskiemu i muzeum jest otwarte od środy do niedzieli w godzinach od godziny 10 do godziny 17, a w piątki i w weekendy do godziny 19. Czyli warto przejechać się, zobaczyć, zrobić sobie wycieczkę trochę w historię, trochę w różne ciekawostki rodziny Piłsudskich i też dobry spacer wśród, jak pani powiedziała, ogrodu warzywnego, lasu Puszczy Milusińskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim państwa gościem była pani Małgorzata Basaj z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejów. Bardzo dziękuję i serdecznie państwa zapraszam.

z Holandią przyjechał tutaj wreszcie. Są już kula, czarny dusioł, słychać strzały na mieście. Znam jednak takie miejsca, gdzie jest lepiej chodzić nożem. Całe Górne i Podlasie, wszyscy są za kolejorzem. Statek Piła Tango, czarna bandera, to tylko Piła Tango, tańczysz to teraz. Płynie statek Piła Tango, czarna bandera, ukłoń się świlą, żyj, nie umieraj. Andrzej Kozak, mandaryn, znana postać medialna. Tyci przy nim jest kosmos, gaśnie gwiazda polarna. Jest tu siwy, który w rękach niebezpieczne ma narzędzie. A kiedy siwy tańczy, znaczy mordobicie będzie. U budzików pod tytułem chleją nawet z gór szkieły. Zbiguś pi przy stoliku, ma nieczynny przełyk. Lecz spokojnie panowie, według mej najlepszej wiedzy, najszersze gardła tu to mają z Inri koledzy. Statek Piła Tango, czarna bandera, to tylko Piła Tango, tańczysz to teraz. Płynie statek Piła Tango, czarna bandera, ukłoń się świlą, żyj, nie umieraj. Nad rzeką latem ferajna na grilla się zasadza. Auta z Niemiec, sam wiem, kto je tu sprowadza. Żaden splin i cud na ulicach, nie śpią złotówki. Chwile święta jest rodzina i święte są żarówki. Nic nie szkodzi, że z wieczora miasto dławi się w fetorach. Ważne, że jest żużeli, kiełbasy senatora. Fajne z Wincentego Pola idą świat dziewczyny, bo po pokładzie jeździ jojo bicyklem z Ukrainy. Statek Piła Tango, czarna bandera, to tylko Piła Tango, tańczysz to teraz. Płynie statek Piła Tango, czarna bandera, ukłoń się świlą, żyj, nie umieraj. W Trójce przed południem zastanowimy się, jak to zrobić, żeby ciekawie nauczać historii. Naszymi gośćmi są laureaci tegorocznej edycji Bohateronu. Pan Marcin Skrapka, założyciel Good Games. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Szymon Wiśniewski, nauczyciel historii zespołu szkół nr 2 w Golubiu Dobrzynie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panowie, zostaliście laureatami tej wyjątkowej akcji Bohateron z tego powodu, że w sposób niekonwencjonalny potraficie przekonać się do tego, by sięgnąć rzeczywiście po historię, zgłębiać, analizować, myśleć przede wszystkim samodzielnie, a to nie jest łatwe. To zacznijmy od pana, panie Szymonie, bo pan ma, wydaje mi się, tę najtrudniejszą część, czyli pan uczy bezpośrednio młodych ludzi. A to nie jest proste. Co pan odkrył? Jakie metody są pana zdaniem najlepsze, żeby przekonać się ludzi do takiej rozumnej, logicznej, myślącej nauki historii? Wydaje mi się, że aby dotrzeć dzisiaj z historią do szczególnie młodych ludzi, ale także nie tylko do uczniów, to warto pokazywać, że historia to również historia regionalna, że na przykład Wisła pod Grunwaldem no była ważna i jest bardzo ważne wydarzenie w naszej historii, ale warto pokazywać, że w różnych wydarzeniach brali udział mieszkańcy naszego regionu, brali udział mieszkańcy mojego rodzinnego miasta Golubia Dobrzynia. No i w ten sposób pokazywać, że jest historia wielka, duża, która dotyczy kraju, całego narodu, ale w tej właśnie dużej historii właśnie te smaczki historyczne to są mieszkańcy, którzy brali udział we wszystkich wydarzeniach historycznych na przykład XX wieku, więc pokazywanie tego regionalizmu to jest, wydaje mi się, klucz do tego, aby zachęcić młodych ludzi do poznawania historii, bo na takiej lekcji na przykład o II wojnie światowej dowiadują się podstawowych faktów, informacji, a później na przykład w trakcie rozmów z rodzicami czy z dziadkami odkrywają, że ich pradziadek, ich przodek brał udział na przykład w bitwie pod Monte Cassino, no i w ten sposób chyba bardziej zapamiętają te wydarzenie, historię, niż tylko suche fakty z przysłowiowej książki w szkole. Ale to znaczy, że nauczyciel historii po tym jak trafi do danej szkoły w danym regionie, przecież nie zawsze związanym z jego miejscem zamieszkania, dobrze, żeby zaczął sam prowadzić swojego rodzaju badania i zgłębiać te lokalne opowieści. Zgadza się, no powinniśmy być jako nauczyciele historii przygotowani do tego, aby właśnie odkrywać też historię regionalną. Można to robić między innymi w szkole, ale również między innymi prowadząc fanpage na popularnym serwisie społecznościowym i w ten sposób pokazywać także szerzej, że historia jest ciekawa. No ja w taki sposób właśnie docieram do mieszkańców mojego regionu i pokazuję im, że mamy również bitwę pod Grunwaldem, ale także naszych rycerzy, którzy w tej bitwie brali udział. Na przykład. Prowadzi pan kanał pod tytułem Urywki Historii. I jakie między innymi historie możemy tam znaleźć? Historia z kanałem Urywki Historii tak naprawdę zaczęła się w czasie pandemii. Wówczas zostałem nauczycielem w kujawsko-pomorskiej e-szkole i prowadziliśmy lekcje na żywo, właśnie pokazując historię dla uczniów szkół podstawowych i szkół średnich. No i wtedy zrodził się pomysł, aby pokazać również takie ciekawostki historyczne z naszego tutaj golubsko-dobrzyńskiego regionu i razem z kolegą postanowiliśmy taki kanał stworzyć. I na tym kanale mamy już ponad 20 różnych krótkich filmików kilkunastominutowych, gdzie pokazujemy mieszkańców naszego regionu, pokazujemy wydarzenia historyczne nie tylko z XX wieku, ale również z średniowiecza. Pokazujemy zapomniane miejsca. Na przykład ostatni odcinek dotyczy historii kolei, historii pociągów, które pojawiły się w Goluby-Dobrzyniu i w ten sposób przywiozły w cudzysłowie cywilizację i rozwój dla tego regionu ponad 100 lat temu. Mamy historię powstańców warszawskich, którzy pochodzili z Golubia-Dobrzynia i walczyli w czasie powstania warszawskiego. Mamy historię na przykład wojny golubskiej. Okazuje się, że w historii średniowiecza jest jedna wojna, która w nazwie jest golubską wojną. Więc to też jest pokazywanie właśnie tego regionalizmu w historii i w ten sposób zaciekawienie nie tylko młodych ludzi do poznawania historii. Tak, też mi się wydaje, że nie tylko młodych ludzi, bo to jest po prostu pasjonujące, ale też myślę, że wiele zależy od tego, kto rozpocznie, kto zacznie zarażać swoją pasją, bo przecież to ogromna ilość pracy, którą trzeba wykonać, żeby dotrzeć do takiej wojny golubskiej na przykład, znaleźć w źródłach informacje na ten temat, więc nie ukrywam, że jestem pełna podziwu dla pana działalności. Też wiem, że pan na lekcjach korzysta z artefaktów historycznych. Gdzie pan je zdobywa? Zgadza się. Jeśli chodzi o artefakty historyczne, to mówię, znowu wszystko się zaczęło w czasie pandemii w kujawsko-pomorskiej e-szkole. No i właśnie, żeby zaciekawić uczniów, którzy są przed ekranem, żeby to nie był tylko suchy wykład, tak? Bo tak naprawdę w tym momencie byśmy nie dotarli do tych uczniów, no to postanowiłem wykorzystać mundury, eksponaty historyczne. Część eksponatów sam kolekcjonuję, jest to moja prywatna kolekcja. W części są to również mundury, które wykorzystuję w działalności harcerskiej grupy rekonstrukcji historycznej przy chówcu ZHP Golub-Dobrzyń, bo jestem też instruktorem harcerskim. No i właśnie w takich mundurach pokazujemy historię, pokazujemy patriotyzm, bierzemy udział w różnych uroczystościach. I można sobie też można sobie wyobrazić konkretnego człowieka wtedy, kiedy widzi się taki mundur, bo przecież to bez tego to też ciężko zidentyfikować się z tymi przodkami, jeżeli sobie ich się nie wyobrazi jako zwykłych też ludzi. Natomiast pan Marcin Skrapka, założyciel Good Games, zajmuje się tym, żebyśmy z kolei te już mniej lokalne, ale bardziej albo lokalne, ale żebyśmy w tej świadomości ogólnej zgłębiali tematy ciekawych wydarzeń historycznych i w ciągu ostatniego roku stworzyliście państwo gry nawiązujące między innymi do Bitwy Warszawskiej. Grupy Legionów Polskich, postaci Jana Rodowicza, czy wydarzeń z czerwca 1956 roku, więc tego jest dużo. I jakie są pana odkrycia w tej kwestii? Jak zdobyć tę ważność młodych ludzi, ale nie tylko, jeśli chodzi o historię? Młodzi ludzie chcą być dzisiaj twórcami, więc jeżeli damy im szansę stworzenia na przykład gry, ponieważ oni też grają, to jest dla nich znakomita okazja, żeby tę historię trochę inaczej może zinterpretować albo wyciągnąć to, co według nich jest najciekawsze i przeżyć, bo chyba to jest coś, co jest bardzo istotne, że jeżeli jest historia, to można spróbować troszeczkę ją przeżyć, a gra pozwala na przeżywanie historii. Pozwala wczuć się w rolę bohatera, w ten czas, w ograniczenia danego czasu, czy to średniowiecze, czy to jest historia XX wieku, czy to będzie gra o przyszłości. Więc to jest tak, że też chciałbym powiedzieć, że my nie zasadniczo gry czasem robimy. My skupiamy się w naszej działalności w uczeniu edukatorów, jak historię pokazywać poprzez właśnie takie gry, jak gry oparte o lokalizację gracza, typu Pokémon Go, o, chyba dla słuchaczy będzie to najbardziej obrazowe. Coś, co my robimy, to przychodzimy do instytucji kultury, do instytucji edukacyjnej i staramy się uczyć edukatorów, bibliotekarzy, muzealników, nauczycieli, żeby wykorzystywali nowoczesne narzędzia. Współpracujemy tutaj z Finami, z fińską edukacją i z technologiami, które są z Finlandii, które pozwalają samodzielnie taką grę zrobić. I pokazujemy też metodykę, czyli jak tą historię na nowo opowiadać, jak ją ciąć na kawałki. I tego wszystkiego uczymy albo edukatorów, albo młodzież, w zależności jaka jest sytuacja w danej miejscowości. I tak jak pani tu wspominała, to nie są duże miasta najczęściej. W ogóle co ciekawe, to w większości tego dynamizmu i tej historii jest najwięcej lokalnie właśnie i obserwujemy bardzo ciekawe, kiedy już nauczymy taką instytucję, kiedy oni sami zaczynają produkować już gry na potrzeby swojej lokalnej społeczności, to jest w ogóle bardzo ciekawe i bardzo wdzięczne, bo oni zaczynają móc docierać do młodych ludzi, dla których smartfon jest oknem na świat, czyli wszystko, co przez ten smartfon przejdzie, jest dla nich ciekawe, a jeżeli my, jako dorośli, starsi, doświadczeni, jesteśmy w stanie jeszcze jakieś ciekawe treści przez ten smartfon podać, wydaje się, że sytuacja jest więcej niż komfortowa, zwłaszcza dla edukatorów, bo taką grę się pamięta i tą historię lokalną często, którą mamy na wyciągnięcie dłoni, którą widzimy na co dzień przechodząc ulicą, nie zwracamy uwagi na płaskorzeźby, być może na jakieś budynki. W grze one mają bardzo istotne znaczenie. Te artefakty, o których pan Zbigniew mówił, tak, artefakty też są często wykorzystywane. Więc młodzi ludzie chcą tworzyć. Jeśli damy im taką szansę i włączymy w to historię, to ta historia może być odkrywana na nowo i dla kolejnych pokoleń, które patrzą na świat zupełnie inaczej niż my. Czyli z jednej strony państwo tworzycie sami gry, a z drugiej strony dajecie też narzędzia, know-how, jak stworzyć samodzielnie taką grę. A to też jest bardzo ciekawym zadaniem. Staramy się dawać wędkę, nie tylko ryby. Oczywiście, jeśli ktoś chce grę, zawsze możemy taką grę przygotować. Robimy to z grupą naszych współpracowników, którzy piszą scenariusze, grafików. Ale trochę taką naszą misją jest to, żeby uczyć instytucje. I powiem, że w Polsce jest bardzo dużo, zwłaszcza bibliotek, bo biblioteki tutaj często historie, które są w książkach, przekładają na język gry, ale też muzea, mamy ośrodki kultury, gminne, powiatowe, wojewódzkie, miejskie. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to na pewno znajdzie. Być może w naszej miejscowości już jest taka gra, jedna, druga, trzecia, którą po prostu wystarczy ściągnąć na telefon i pójść sobie zagrać. Często to jest przyjemny spacer, czyli połączenie takiej edukacji w ruchu z tą edukacją historyczną, regionalną. To wszystko jest jednym, tak naprawdę zaszyte w jednej metodyce. Historia naprawdę jest ciekawa. Bardzo dziękuję panom za rozmowę. Moim państwa gośćmi był pan Szymon Wiśniewski, nauczyciel historii, czyli z zespołu szkół numer 2 w Lubdobrzynie i pan Marcin Skrapka, założyciel Good Games. Dziękuję. teraz w Trójce przed południem Krzysztof Wołoćko. Trójkowy felieton literacki. Trzymam przed sobą wierny portret. Wydany w roku norwidowskim album zawierający 200 prac plastycznych Cypriana Norwida, przygotowany przez dr Edytę Chlebowską z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pośród szkiców i obrazów znajdziemy datowaną na 1881 lub 1882 akwarelę Chłopiec z drewnianym koniem. To piękny, oniryczny obraz. Malował go stary Norwid. Jasność gra na nim z ciemnością. Liście na drzewie za oknem zważył mróz. Jasny koń, wysoki w kłębie, strzyże uszami. Byłby prawdziwy, jest prawdziwy, mimo kół u nóg. Chłopiec ma zamknięte oczy, długi sen jest przed nim. U boku ma szpadę, całą z jasności, niby z czystej pneumy. Skąd ta szpada? Norwid uczył się czytać na Don Quixocie Cervantesa. Głęboko musiała zapaść mu ta książka w pamięci, skoro po latach poświęcił przemyślnemu szlachcicowi wiersz Epos Nasza. To w nim wyznawał. Przez jakich ścieżek, bo chadzałem krocie, z ogromną dzidą, co gałęzie kruszy, ty jeden wielki znasz to Don Quixocie. Jednego ciebie to wspomnienie wzruszy. Bo gawieć śmiać się będzie wielolica, nie warta ostróg z La Manchy szlachcica. Oto stary artysta maluje portret chłopca. Czy wracał do samego siebie, pamięcią wędrując po ścieżkach życia ku młodości? Czy chciał się ogrzać w jej wspomnieniu, śniąc swój sen o szpadzie? Młodszy od niego polski artysta wspominał później jego starość. Często go widać można było w paryskich pracowniach polskich artystów, rozprawiającego o sztuce, z zapałem i wiarą lat młodzieńczych, których ani wiek, ani rozterki życiowe przyćmić nie zdołały. Słowa barwne, piękne myśli płynęły z ust schorzałego starca. Sztuce pozostał wiernym, choć mu ona macochą była. Będziemy wędrować z Norwidem, po ścieżkach jasnych i ciemnych. Niejedna czeka nas przygoda. Trójkowy felieton literacki. sam. Polskie Radio przyłączyło się do akcji Niepodległa do hymnu i za chwilę na wszystkich naszych antenach zabrzmi Mazurek Dąbrowskiego. Mam nadzieję, że również w Państwa domach i Państwa sercach, bo przecież dobrze by to, co wypowiedziane na głos, szło właśnie z tego najczulszego i najmocniejszego miejsca człowieka.